Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantraj. Witam Państwa. Wtorek, 25 kwietnia, minęła 16. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Na czele BOR-u od jutra generał Tomasz Miłkowski i sporo zmian. Będzie drugi etap unijnego postępowania przeciwko Polsce. Chodzi o plan wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Śledczy wyjaśniają okoliczności wypadku koło Łodzi autokaru z Białorusi. Do szpitali trafiło 18 osób. Ale najpierw... Trwa proces wybudzania Tomasza Goloba ze śpiączki farmakologicznej. Utytułowany żużlowiec, były mistrz świata, dwa dni temu miał wypadek na torze motokrosowym. W wyniku upadku doznał poważnych obrażeń kręgosłupa. Doktor Robert Włodarski, ordynator oddziału anestezjologii i intensywnej terapii wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy, powiedział dziennikarzom, że Tomasz Golob w ciągu najbliższych 24 do 48 godzin odzyska wydolność oddechową i zostanie wybudzony ze śpiączki. Na razie z pacjentem jest ograniczony kontakt. Na proste pytania odpowiada skinieniem głowy. Proces wybudzania z śpiączki farmakologicznej przebiega zgodnie z naszymi oczekiwaniami i myślę, że w najbliższym czasie, ale raczej trzeba liczyć na następny dzień, pacjent powinien odzyskać i wydolność oddechową, i przytomność. Tomasz Golob ma uszkodzony rdzeń kręgowy i jeden z kręgów na odcinku piersiowym kręgosłupa oraz stłuczone płuca. Generał Tomasz Miłkowski będzie nowym szefem Biura Ochrony Rządu. Poinformowała o tym Beata Szydło na konferencji po posiedzeniu rządu, zapowiadając zmiany w funkcjonowaniu BOR. Chcemy Państwu przedstawić człowieka, który będzie odpowiedzialny za wprowadzenie tych zmian i za przygotowanie tych zmian. To jest pan generał Tomasz Miłkowski, który do dzisiaj był komendantem wojewódzkim Policji Małopolskiej, a z dniem jutrzejszym obejmuje szefostwo w Biurze Ochrony Rządu. Generał Miłkowski będzie szefem BOR-u, jak słyszeliśmy od jutra, ale już dziś wymienił priorytety swojej służby. To jest czas na dokonanie pewnych zmian, korekt i przebudowy tej formacji. Ale ludzie, którzy w niej służą, jestem tego pewien, nie mają powodów do obaw. To jest formacja, która musi być przebudowana, to prawda. Natomiast będziemy szukali nowych formuł, korekt pewnych dotychczasowych działań. Mam nadzieję, że wywiążemy się z tego zadania. Rząd już wcześniej zapowiadał przekształcenie BOR w inną formację. Podczas konferencji prasowej szef MSWiA Mariusz Błaszczak wyraził nadzieję, że nowa ustawa w tej sprawie zostanie przyjęta przez parlament przed wakacjami. Komisja Europejska chce przejść do drugiego etapu postępowania przeciwko Polsce w związku z planem wycinki w Puszczy Białowieskiej, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Rząd w Warszawie argumentował, że wycięcie zaatakowanych przez kornika drzew jest konieczne, by ratować ważne siedliska, ale Bruksela na razie nie uwzględniła tych wyjaśnień. Komisja podtrzymuje zarzuty dotyczące naruszenia niektórych przepisów w dyrektywie siedliskowej i ptasiej. Beata Płomecka. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że szefowie gabinetów unijnych komisarzy wpisali sprawę Białowieży na listę postępowań, które mają być ogłoszone w najbliższy czwartek. Jeśli do tego czasu zmiany decyzji nie będzie, to komisja wyśle drugie upomnienie do Warszawy. To pierwsze zostało wysłane w połowie czerwca ubiegłego roku. Wtedy komisja rozpoczynała postępowanie przeciwko Polsce. Z nieoficjalnych ustaleń Polskiego Radia wynika, że Bruksela będzie czekała teraz miesiąc na to, by rząd przysłał odpowiedź i dodatkowe wyjaśnienia. Zwykle są to 2 miesiące. A po otrzymaniu informacji z Polski komisja ma zdecydować o dalszych krokach. Jeśli natomiast w ciągu miesiąca nie będzie żadnej odpowiedzi, bądź Bruksela uzna, że nie jest ona satysfakcjonująca, wtedy kolejny etap to już pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który może zasądzić wysokie kary finansowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Fiaskiem zakończyło się spotkanie ratowników medycznych z przedstawicielami resortu zdrowia. Trwało niecałą godzinę. Ratownicy domagają się podwyżek o 1600 zł brutto. Strona rządowa zaproponowała im o połowę mniej. W związku z tym ratownicy zapowiadają akcję protestacyjną. Zapewniają jednak, że nie odmówią pomocy potrzebującym. Na razie wiadomo, że kierowca był trzeźwy i nieprzemęczony, bo zaledwie od kilkunastu minut za kierownicą. Teraz w serwisie Trójki wracamy do groźnego wypadku, do którego doszło około 4 rano między Łodzią a Łowiczem z nieustalonych przyczyn. Białoruski autokar z ponad 40 pasażerami wjechał do rowu i przewrócił się na bok. Do szpitali trafiło 18 osób. Jedną osobę z ciężkimi obrażeniami przetransportowano do szpitala śmigłowcem. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi prokuratura rejonowa w Brzezinach. Rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania informuje, że postępowanie toczy się w sprawie katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca samochodu nie był w stanie wytłumaczyć, z jakich przyczyn stracił panowanie nad pojazdem. Twierdził, że autokar gwałtownie zaczął zjeżdżać w prawą stronę. Niewykluczone, że do wypadku mógł przyczynić się zły stan techniczny autobusu. To był serwis Trójki. Wieczorem i w nocy pochmurno z rozpogodzeniami. Na wschodzie, w centrum i na południu możliwe przelotne opady deszczu, a na południu do tego porywisty wiatr. Temperatura w nocy od plus 1 stopnia na Pomorzu Zachodnim, do 6 w centrum i do 12 na Podkarpaciu. Tam ciepła noc. Jutro w ciągu dnia raczej deszczowo, niewiele przejaśnień. Na południowym wschodzie możliwe burze, w górach porywisty wiatr. Temperatura w ciągu dnia od 7 do 12 stopni i taka pogoda utrzyma się do weekendu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką, pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral. Perfekcyjna higiena jamy ustnej dla osób z aparatami ortodontycznymi. Dostępny w aptece. Ostatnie dwa dni czyszczenia magazynu w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo Intel Core i5, grafika 2 giga, podświetlana klawiatura za jedyne 2499. Media Expert. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Przedsiębiorco, chcesz pozyskać środki finansowe na rozpoczęcie eksportu swoich produktów, wzmocnić go albo bardziej rozwinąć? Jak korzystać z pomocy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości? Czym jest tak zwana internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. Dziś o 18.45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Audycję popołudniową zaczniemy od ogłoszonych dziś planów reformy więziennictwa. Cały polski system penitencjarny czeka rewolucja. I o tej rewolucji już za chwilę. Potem sprawdzimy, co my, Polacy, mamy na półkach. Chodzi o półki z książkami, jeżeli ktoś ma. Posiadam biblioteczkę swoją i audiobooki i książki normalnie na półce. Od biografii aż do przygodowych. Mam trochę kryminałów. Encyklopedię mamy, Potop mamy. Tak ustawione są ładnie. Nie potrzebuję. Jakoś nie lubię czytać. O książkach w naszych domach porozmawiamy za kwadrans. Czy wyobrażają sobie Państwo święta Bożego Narodzenia bez karpia, a przynajmniej bez polskiego karpia? Jak twierdzą producenci karpia w Polsce, hodowla jest zagrożona. Dwa lata temu przyznano nam rekompensaty wodno-środowiskowe, a nagle w styczniu powiedziano nam, że zabierają te pieniądze, a dają na morze. Czyli w tym momencie być albo nie być dla gospodarstw karpiowych. Może zaginąć naprawdę tradycja nasza karpia wigilijnego. Może być też przede wszystkim bardzo drogi. O proteście hodowców ryb za pół godziny. Przed 17 opowiemy jeszcze o realiach życia w Korei Północnej. Po zmierzchu, to co jest dla nas bardzo egzotyczne, to fakt, że nie działa oświetlenie na ulicach. Kompletnie jest ciemno, także możesz stać na chodniku, palić papierosa, jedynym światłem jest żar twojego papierosa. O życiu codziennym w Korei przed 17. Po 17. O rozwiązaniach, które niepokoją rektorów polskich uczelni. Chodzi o nowe normy dotyczące kadry akademickiej. Ta relacja studentów do wykładowców maksymalnie powinna wynosić 13. Oczywiście, jeżeli uczelnia chciałaby mieć więcej studentów, to trzymając się tej relacji maksymalnie do 13 studentów, doktorantów na jednego wykładowcę, powinna uzupełnić kadrę. Albo przyjmować mniej studentów, o czym opowiemy za godzinę. Statystyka i życie to już tytuł dzisiejszego reportażu. Szukamy kobiety i patrzymy, o, no jest dosyć dużo, 23 tysiące ponad. Kobiet, które są wolne w wieku 20-24 lata w 2015 roku. Jestem w Mazowieckim, tutaj mieszkam na co dzień, 2694. Statystyka i życie, reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. 10 już minut po godzinie 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Coś mi się wydaje, że Państwo dziś będą opowiadać o książkach, pod którymi uginają się półki w Państwa domach. 22 i 7 trójek, Halinka przy telefonie do 19. zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. A zaczynamy piosenką dnia. Real Estate to zespół, Darling to tytuł piosenki. Minut po 16. Zapraszamy do trójki. Polskie więziennictwo czeka prawdziwa rewolucja, zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości i dziś przedstawiło koncepcję reformy całego systemu penitencjarnego. Budowa nowoczesnych, dużych więzień, rozbudowa systemu dozoru elektronicznego, powołanie Instytutu Kryminologii i stworzenie Wyższej Szkoły Więziennictwa to główne założenia tego programu. Mają także nastąpić zmiany w systemie resocjalizacji, tak by więźniowie po opuszczeniu zakładu karnego nie wracali na drogę przestępstwa. O tym, jakie są główne bolączki naszego systemu, Anna Rokicińska. Zarówno resort sprawiedliwości, jak i eksperci widzą potrzebę zmian. Świadczyć o tym mogą chociażby dane dotyczące nieskuteczności procesu resocjalizacji. Mówił o tym dziś wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Jeżeli chodzi o długotrwałą, bezwzględną izolację, to u nas współczynnik powrotności do przestępstw przewyższa lekko 52%, a przy ogólnej populacji lekko 30%. No jest to dużo, dlatego że polskie państwo nie opracowało do tej pory takiego komplementarnego systemu resocjalizacji, ale przede wszystkim readaptacji społecznej. W tej chwili jest tak, że w każdym województwie jest inaczej, ale generalnie sprowadza się to do tego, że takiemu skazanemu daje się jednorazowo 70 zł i pomoc społeczna na zasadach ogólnych. I to powoduje, że często ten skazany, no niemalże nawet gdyby chciał, no to często decyduje się, żeby powrócić do więzienia, no bo to jest jedyny system, w którym on się jakby dobrze odnajduje. Jak mówił mi były recydywista, pan Mariusz, powrót do więzienia na pewnym etapie jego życia nie był czymś strasznym, bo w więzieniu panowały zasady, jakie znał ze środowiska, w którym się obracał. Trafiłem do więzienia na Warszawę Służewiec. To był mój pierwszy wyrok. Bałem się, ale zaraz się okazało, że to jest po prostu życie takie ulicy w więzieniu, także zacząłem w tym żyć, funkcjonować, tak, odnalazłem się w tym, gdy opuściłem pierwszy raz więzienie. Z powrotem wyszedłem z domu, z powrotem zacząłem kraść, z powrotem zacząłem pić. Po tej pierwszej odsiadce wiedziałem, jak wygląda od środka więzienie, jak ono funkcjonuje. Bałem się coraz mniej, poszedłem wtedy na 7 lat do więzienia. Zdaniem byłego szefa służby więziennej i kryminologa Pawła Moczydłowskiego, największą bolączką polskich więzień jest przeludnienie. Jego zdaniem 3 metry kwadratowe na więźnia to zbyt mało, by praca z osadzonym przynosiła efekty. Jeżeli się nic nie zrobi z przeludnieniem, to można sobie opowiadać różne rzeczy pod tytułem systemy penitencjarne, nagrody, kary, kształcić funkcjonariuszy, wymyślać jakieś inne rzeczy. Przeludnienie zabija wszystko. Dlatego w celach dochodzi często do konfliktów. Więźniowie tworzą swój własny system w ich mniemaniu sprawiedliwości. Potrzebne są nowe, nowoczesne więzienia. Ich budowę zapowiedział dziś generał Jacek Kitliński, dyrektor Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Jego zdaniem obecna infrastruktura jest w opłakanym stanie. Po wybudowaniu nowych jednostek zmieni się też warunki odbywania kary osadzonych. Prawie 50 zakładów w Polsce to są zakłady wybudowane począwszy od wieku XVII po wiek XX. Wobec powyższego pomieszczenia, które były kiedyś klasztorami, tudzież innymi małymi aresztami adekwatnymi do tamtych czasów, no i otrzymaliśmy spuściznę porozbiorową. Jakbyśmy popatrzyli na Polskę w tej chwili, to ona nie tak wygląda, że małe jednostki przy sądach wyglądamy jak ubogi krewny Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie sądy są pięknie wybudowane siedziby, a my pracujemy w miejscach, które trzeba zmienić. Od lat szwankuje także wyposażenie funkcjonariuszy w nowoczesny sprzęt. Po 1989 roku służba więzienna była jedyną formacją, która nie miała programu modernizacyjnego. Ja nie chcę mówić o innych formacjach, ale te formacje mają już drugi program modernizacyjny, a my mamy pierwszy. Co ciekawe, nawet opozycja nie krytykuje zmian, które zapowiedziało dziś Ministerstwo Sprawiedliwości. Były szef tego resortu, Borys Budka z Platformy Obywatelskiej, zastrzega jednak, że chciałby najpierw zobaczyć szczegóły reformy. Diabeł tkwi w szczegółach. Generalnie z większością tych pomysłów ja się zgadzam. Jesteśmy otwarci, tak jak popieraliśmy rozbudowę systemu dozoru elektronicznego, kwestie modernizacji służby, kwestie związane z dokształcaniem. To jak najbardziej. Tutaj niech pan minister przedstawi konkretne rozwiązania. Z pewnością będziemy o nich dyskutować i je popierać. Jak daleko idące będzie to poparcie? Z pewnością się przekonamy, gdy konkretne projekty trafią do Sejmu. A do tematu reformy systemu penitencjarnego powrócimy jeszcze dziś w Pulsie Trójki, kwadrans przed 18. Gościem Łukasza Karusty będzie wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Your head or heart when guess we'll wake up smarter one fine day. One fine day. Today it's raining dogs and cats, rabbits jumping out of hats. Now what's got us all agog? Tomorrow it's a plague of frogs. We must do something quick or die. When snakes can talk and pigs will fly, and we'll all be so much wiser one fine day. One fine day. One fine day. One fine day. Kiedyś, no około 20 lat temu, kiedy syn jeszcze był mały, to pani w szkole kazała policzyć książki, które są w domu. No i syn się zgapił i przyszedł do domu bardzo zmartwiony, bo wiedział, że zapomniał, a kolega jego naliczył w domu 1000 książek. Więc żona rad nie rad zaczęła liczyć. Przestała liczyć na za zgodą syna, kiedy przekroczyła 3000. To było 20 lat temu. Powodzenia życzę. I o tym właśnie teraz porozmawiamy. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. No, życzenia powodzenia będą potrzebne, bo w ponad 1/5 polskich domów nie ma ani jednej książki. Trudno się dziwić, nie jesteśmy zapalonymi czytelnikami. Po książkę w ubiegłym roku sięgnęło zaledwie 37% rodaków. A jak się nie czyta, to się nie zbiera. Jakie są nasze domowe biblioteczki, to sprawdzał Łukasz Walewski. Coraz więcej osób deklaruje, że nie kupuje książek, dlatego coraz więcej jest takich domów, w których nie ma ani jednej książki. To już 22% polskich gospodarstw. Większość z nas jednak domową biblioteczkę ma. Posiadam. Co tam głównie stoi na półkach? Jakieś stare książki, lektury, słowniki języków obcych. Encyklopedię mamy, potop mamy, tak ustawione są ładnie. Nie ma czasu po prostu czytać. Nie, ja nie mam. Czyli co, z żadnej biblioteczki w domu? Nie, potrzebuję. No, jakoś nie lubię czytać. Ja posiadam biblioteczkę swoją i audiobooki i książki normalnie na półce. Od biografii aż do przygodowych. Mam trochę kryminałów, chyba wszystkie Miłoszewskiego i Katarzyny Bondy parę. Dużo ma pani książek w domowej biblioteczce? Wie pan, nigdy się nie zastanawiałam, nigdy nie liczyłam. 3 ściany książek, przynajmniej. Sporo. Wszystkie pani przeczytała? Prawie wszystkie. Poza tym, wie pan, teraz jesteśmy w czasach, kiedy książki są cyfrowe. W związku z tym miałam następną ścianę, ale w czytniku. Polskie domowe biblioteczki najczęściej liczą sobie mniej niż 50 tomów. Tak jest w przypadku 64% badanych. Nieliczni, bo tylko 2% Polaków mają takie księgozbiory, w których jest co najmniej 500 książek. Tak wynika z badania Biblioteki Narodowej. Najczęściej na półkach mamy oczywiście to, co najchętniej czytamy, a Polacy najczęściej sięgali w ostatnich latach po opowieści Henryka Sienkiewicza, Stephena Kinga, Daniel Steele, Paulo Coelho, dzieła Adama Mickiewicza, J.R.R. Tolkiena, Joanny Chmielewskiej, Katarzyny Groholi czy Eriki James. Coraz więcej w biblioteczkach mamy też podręczników i książek dla dzieci. Na przykład aktor Paweł Burczyk, czytając wieczorami swoim dzieciom, sięgał na półki po takie książki. Zaczynaliśmy od Dzieci z Bóla Erby, od Pipi. Teoretycznie powinno tak być, że kiedy się czyta dziecku na dobranoc, to dziecko powinno zasnąć. Czasami już nie zasypiały, tylko już zaczęły zadawać pytania, a dlaczego on tak zrobił, a dlaczego ona tak zrobiła, a dlaczego oni tam poszli, ja bym tak nie zrobił, i tak dalej, i tak dalej. No to pomyślałem sobie, dobra, robimy inaczej. Bierzemy pana Tadeusza. Wrogiem dla domowych bibliotek są wspomniane już e-booki, których przecież na półce nie da się postawić. Ale akurat tym nie powinniśmy się przejmować, bo po e-booki sięgają ci, którzy czytają i tak najwięcej. I co ciekawe, sprzedają się one coraz lepiej, mówi Martyna Bednarczyk z e-bookowej księgarni. E-booki systematycznie rosną i systematycznie zwiększa się zainteresowanie wśród klientów tą formą czytania. Poza e-bookami także audiobooki przyczyniają się do znikania z półek tradycyjnych, drukowanych książek i coraz częściej dotyczy to też szkolnych lektur. Ale najczęściej na skromność biblioteczek domowych wpływa niski poziom czytelnictwa albo ceny książek. Choć prezes Polskiej Izby Książki Włodzimierz Albin nie przyjmuje argumentacji, że książki są za drogie i przestrzega. Nie wygłupiajmy się, że są za drogie. Przeciętna polska rodzina wydaje na książkę 12 zł rocznie. Jeżeli wyda jeszcze 12, to chyba sobie jakoś da radę. I jeżeli oczekujemy, że z takim poziomem czytelnictwa będziemy państwem, które wprowadza nowe technologie, które przestaje być wykonawcą zachodnich koncernów i lata w kosmos, to możemy o tym zapomnieć. Więc i my życzymy wyższych lotów, także także jeśli chodzi o tworzenie własnej biblioteczki. O domowe biblioteczki lub ich brak pytał Łukasz Walewski. No to jeszcze opowiemy Państwu o biblioteczce, która znajduje się u nas przy Myśliwieckiej 357, a właścicielką tejże jest Barbara Marcinik. Słowo biblioteczka nie jest chyba słowem odpowiednim, gdyż miejsce to, przestrzeń, zawiera w sobie na swoich licznych półkach około kilkudziesięciu tysięcy tomów i to w dodatku w czterech rzędach, co kolekcjonuje od ponad 30 lat. Słowo domowa też nie jest słowem odpowiednim, ponieważ jest to biblioteczka moja trójkowa. Wszystkie książki gromadzę tutaj, no bo to jest moje zajęcie, czytanie książek oraz opracowywanie na ich podstawie audycji. Natomiast no, jeżeli chcę trafić do jakiegoś z tomów wierszy mojego ulubionego poety, to mam szansę zrobić to w ciągu pół godziny. Mówiła Barbara Marcinik, opowiadając o swojej biblioteczce w pokoju numer 14 na parterze, w pokoju, który ma niejedną tajemnicę. Chciałam przytoczyć taką anegdotkę, która miała miejsce w mieszkaniu mojej siostry przed laty. Przyszedł w służbowej sprawie kolega mojej siostry do jej mieszkania, rozejrzał się i powiedział, no bardzo ładne mieszkanko, tylko za dużo książek. Dziękuję pani za telefon i czekamy na kolejne 22 i 7 trójek, albo zd3@polskieradio.pl, albo sms-em 71 335. A co państwo ostatnio czytali? Złamane zęby bram sypialnią historię, podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast, stłuczone serce dzielnicy wypija ostatnią melodię, w arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabry. Zniknął ten stary, co chował do lat. Niknie ten trzeszczeć będą ci. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. Nie ma sąsiadki, co plotła makatki. Zniknął ten stary, co chowa dolary w oczach, niknie ten świat. Pan powiedział, że przeciętna polska rodzina wydaje na książki rocznie 12 zł. Natomiast cóż można powiedzieć, no przeciętnie ja wraz z moim psem mamy 3 nogi. Natomiast pewnie dlatego niektórzy wydają tyle na książki, ponieważ no co tu mówić, są dosyć drogie. Cena książki na poziomie 35-40 zł, a niejednokrotnie więcej, jest taką ceną dość zaporową, tym niemniej no czasami warto się skusić, jeżeli jest jakiś ciekawy tytuł. Dziękuję panu za telefon. Co do tej ceny, dużo niedużo, zależy jak na to spojrzeć. Paczka papierosów kosztuje 14-16 zł pewnie teraz i to też dużo i niedużo, ale zawsze się znajdzie. A poza tym, jeśli chodzi o książki, są biblioteki, które świetnie funkcjonują i każdy pod bokiem bibliotekę znajdzie bez kłopotu. Minęła 16:30. W Trójce skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Koniec roamingu w krajach Wspólnoty Europejskiej. Przedstawiciele unijnych rządów ostatecznie zgodzili się na przepisy pozwalające na jego zniesienie. Na początku miesiąca zielone światło dał parlament. Dodatkowe opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych za granicą mają być zlikwidowane w połowie czerwca. Ostatnią sprawą do uzgodnienia było ustalenie maksymalnych stawek hurtowych, według których rozliczać się będą operatorzy sieci komórkowych z krajów członkowskich i to właśnie zostało dziś ustalone. 21-latkowi z Gdańska postawiono zarzut znieważenia pomnika sanitariuszki AK Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka. Zdaniem śledczych to on zniszczył tablicę na Oruni. Zatrzymany przyznał się do winy, mówi Aleksandra Siewiert z gdańskiej policji. Twierdzi, że był wówczas pod wpływem alkoholu. Powiedział policjantom, że nie wiedział, że niszczy tablicę upamiętniającą postać Inki. Stwierdził, że dopiero następnego dnia z mediów dowiedział się o tym, co tak naprawdę zniszczył. Sprawcy grozi grzywna i ograniczenie wolności. Papież Franciszek przekazał pieniądze na specjalną plażę koło Rzymu, przeznaczoną przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych. Urząd papieskiego jałmużnika, informując o tym, wyjaśnił, że kwota pokryje roczne koszty wynajmu plaży. Na plaży w miejscowości Focene są wszystkie niezbędne udogodnienia. Pracują tam także odpowiednio przygotowani wolontariusze, wśród nich lekarze i członkowie paraolimpijskiego Związku Pływackiego. Datek przekazał w imieniu Franciszka papieski jałmużnik arcybiskup Konrad Krajewski. To był skrót wiadomości, kolejny serwis Trójki o 17:00. Wieczorem i w nocy pochmurno z rozpogodzeniami. Na wschodzie, w centrum i na południu przelotne opady deszczu. Na południu do tego porywisty wiatr. Temperatura w nocy od plus 1 stopnia na Pomorzu Zachodnim do plus 6 w centrum i do plus 12 na Podkarpaciu. Tam to bardzo ciepła noc. Jutro raczej deszczowo, niewiele przejaśnień i temperatura od 7 do 12 stopni. Jutro na południowym wschodzie możliwe burze, a w górach wciąż porywisty, silny wiatr. I taka pogoda utrzyma się do weekendu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku. Na przebudzenie pyszne latte ze spienionym mlekiem. A potem te wzdęcia i krępujące gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza. Teraz przed posiłkiem biorę tabletkę LactoControl i mogę rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Ostatnie dwa dni czyszczenia magazynu w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips 4K Ultra HD za jedyne 1899 zł. Słyszy szofer? Straszny szum? Skąd te szmery? Ano z gum? Zimówki szumią po szosie? Kup letnie opony na Allegro. Z wysyłką gratis. Allegro. Czegoż szukasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut godzina 17. Teraz można. Teraz trzeba zrobić głośniej. Butterflies and zebras and broomies smiles and smiles, she gets to be free. It's alright, she said, it's alright. Take anything you want from me. Trójka, audycja popołudniowa za 23 minuty, godzina 17, teraz o kłopotach z karpiem. Zapraszamy do Trójki. Producenci karpi protestowali dziś na ulicach Warszawy, sprzeciwiają się planom Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, które zamierza zabrać im rekompensaty za szkody powstałe przy hodowli. Chodzi na przykład o straty, które powodują ptaki wyjadające ryby, a wyjadają na potęgę. Ministerstwo chce przesunąć te pieniądze na inwestycje w sektorze morskim. Jak mówią karpiarze, może to doprowadzić do ich upadku. Ponieważ 2 lata temu przyznano nam rekompensaty wodno-środowiskowe. Anna Kuśmierczak-Kuceł z gospodarstwa rybackiego Bełżec. 2 lata nam mówiono dokładnie szczegóły programu, kwoty, a nagle w styczniu powiedziano nam, że zabierają nam te pieniądze nasze, czyli z rybaków śródlądowych, a dają na morze. Czyli w tym momencie być albo nie być dla gospodarstw karpiowych. Może zaginąć naprawdę tradycja nasza karpia wigilijnego. Może być też przede wszystkim bardzo drogi. Zabranie tych środków tylko na wybrzeże, to jest tak, jakby 16 województw Polski zostaje bez tych środków, a zostanie obdarowane tylko 3 województwa nadmorskie. Sławomir Litwin, przewodniczący strajku rybaków śródlądowych. Poza tym te środki na śródlądziu zostają skierowane na dodatkową produkcję cennych ryb typu szczupak, sandacz, sieja, czego nie ma mowy po przejściu nad morze. I druga sprawa to są środki, które w części rekompensują hodowcom ryb koszty obszarów Natury 2000, w ogóle przyrody. Przedstawiliśmy środowisku rybackiemu, a właściwie środowisku karpiarzy, informację, że rozważamy alokację. I tylko tyle. Janusz Wrona, dyrektor Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Natomiast ta alokacja musi przejść normalny proces legislacyjny i oczywiście że brak zgody ze środowiska karpiarzy będzie brany pod uwagę. Wszystko zależy od rozmów, które rozpoczęliśmy 19 kwietnia i które będą trwały dalej. Właśnie w tej chwili oczekujemy na informację, kiedy będzie następne spotkanie. Oczekiwaliśmy na zdanie rybaków odnośnie tego, jak widzą dalej rekompensaty wodno-środowiskowe w sytuacji, jeśli potrzebne są również pieniądze na rybołówstwo morskie. Polska dysponuje nie tylko największą powierzchnią stawów karpiowych w Unii Europejskiej. Mamy tych stawów 65 tysięcy, ale Polska jest też na pierwszym miejscu pod względem wielkości produkcji karpia. Dr Andrzej Lirski z Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Produkujemy w ostatnich latach 18-20 tysięcy ton. I teraz coraz większe znaczenie produkcji w akwakulturze wynika z faktu, że maleją połowy morskie. Jeżeli będziemy mieli mieć na talerzu ryby, coraz większy udział będzie ryb z akwakultury. Jakie mogą być konsekwencje odbioru tych dopłat? Drastyczne. Po pierwsze, ruina polskiego karpia. Produkcja na stawach będzie marginalna, ponieważ to był właśnie program rekompensujący nam pewne koszty, które ponosimy, utrzymując naszą hodowlę w symbiozie z przyrodą. My utrzymujemy z własnej kieszeni przyrodę. Klimat mamy coraz cieplejszy i w połączeniu z tą zmianą klimatu też pogarsza się bilans wody w zlewniach. Polska w ogóle należy do krajów ubogich w wodę. 65 tysięcy hektarów stawów spełnia trudną do przecenienia nawet rolę zbiorników retencyjnych. Wartość tych walorów pozaprodukcyjnych tak zwanych 10-krotnie przekracza wartość samych stawów. Gdyby te środki na tym morzu spowodowały przyrost ryb, to bym nie miał nic przeciwko temu, ale jeżeli one idą na to, że mają rybacy łodziowi, nie wszyscy, ale część ma zbierać śmieci, to jest to skandal, niesprawiedliwość. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pieniądze z rekompensat dla karpiarzy chce przeznaczyć na działania związane z ochroną środowiska na Bałtyku oraz rozbudową i modernizacją miejsc wyładunku połowów z morza. A o proteście karpiarzy, na proteście karpiarzy była Paulina Kozion. Na upadek naszych karpiarzy czekają chińscy karpiarze i chińskie karpie, które szybko sobie wymoszczą miejsce pewnie w hipermarketach obok pangi i tilapii. Może nie jestem jakąś zagorzałą czytelniczką, ale generalnie czytam. I kiedyś padła mi w ręce bardzo ciekawa książka i poleciłam ją koleżance. Mówię, jak chcesz, to ci ją pożyczę. Koleżanka chętnie wzięła ode mnie książkę. Po tygodniu pytam, no i jak? Jak podoba ci się? Wiesz, nie zaczęłam czytać, bo boję się, że się wciągnę. No i tak zachęciłam koleżankę do czytania. Przypomina się stara anegdota i zostałem z tym angielskim. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. Tu trójka. Can I sit next to you? Can you sit next to me? Get the stars out your eyes. Come and bring them to me. I've been gone so long. I've been working on a plan, yeah. It's just that I've been down so long. I gotta give me my word. Can I sit next to you? Can you sit next to me? Oh. I walk to Memphis alone, 'cause you do it for me. I know you would. All the kicks from the sticks, all the kicks are renewed. I put all that aside, concentrate on you. All the kicks from the sticks, all the hits that we took, all the stitches we got, all our brains so cooked. Pani Anna napisała z podróży. Jedziemy, tak sobie słuchamy o książkach i chyba nie znamy nikogo, kto nie miałby ani jednej książki w domu. To jest list od słuchaczki. No to ma pani szczęście, bo z danych wynika, że co piąty Polak, nieco nawet więcej, nie ma w domu ani jednej książki. Zdarzyło nam się kilka lat temu przeprowadzać się z mieszkania do domku jednorodzinnego. No i mieliśmy troszkę książek pakowanych w takie pojemniki plastikowe. Pojemnik ważył, ja myślę, około 150 kg. Było tego ponad 10 sztuk. Wszystkie te książki na piętro domu trzeba było wnieść. No więc ci tragarze pytali, a gdzie te książki? No na pięterko. Następny na pięterko, wszystkie wynieśli. No i okazało się, że byli najęci studenci do tej firmy przewozowej. No i rozmawiają między sobą, ty po tych książkach, to ja już teraz przez rok nie spojrzę na książkę. A drugi mówi, wiesz co, ja nawet na gazetę nie spojrzę. Dziękuję panu za tę historię. 22 i 7 trójek, jeszcze króciutko SMS-owo. 30 lat temu sąsiadka, gdy weszła do mnie, powiedziała, ojej, ile tu książek, a u innych kryształy. rzeczywiście macie fajną audycję o książkach, to ja chciałem swoje 3 grosze dorzucić. Będąc studentem w czasie studiów załapałem pracę i pierwszą pensję, pamiętam jak dzisiaj, 2700 zł wydałem całą na książki. Tylko i wyłącznie dlatego, że mama kolegi była kierownikiem księgarni. I był dostęp do książek. 22,7 trójek, jeszcze list od pana Pawła. Mój tata czytał dużo książek. Miał kilka regałów, 2 za zasłonkami w jednym pokoju, 2 w kolejnym i 1 duży regał w kolejnym pokoju. Wszystkie te książki miał spisane w zeszytach A4, każdy z tytułów miał swój numer. Kiedy coś było potrzebne, szło się do taty, spoglądał w spis i wiedział, czy ma dany tytuł. Lubiliśmy układać te książki z bratem, tata pewnie mniej to lubił, i je porządkować. Było kilka tytułów Lwa Starowicza i Michali Wisłockiej i innych, na których człowiek rozwijał wyobraźnię. Była również obszerna biblioteczka tygrysów, książek o Leninie, Stalinie oraz wszystkie szkolne lektury. Łza się wokół kręci, napisał pan Paweł. Zapraszamy do Trójki. A teraz z innej bajki. 154 pociski manewrujące Tomahawk na pokładzie, i to dopiero początek, do południowo-koreańskiego portu Busan dopłynęła dziś amerykańska nuklearna łódź podwodna USS Michigan. W kierunku regionu zbliża się też, jak to określił prezydent Donald Trump, armada okrętów wojennych USA. Od kilku tygodni napięcie na linii Pyongyang-Waszyngton rośnie. Wszystko przez nuklearne testy i groźby Kim Jong-una wobec USA i najbliższych sąsiadów. Dyktator nie spuszcza z tonu. W kraju z okazji 85. rocznicy powstania armii trwają zakrojone na szeroką skalę manewry. O Korei Północnej wiele się mówi, ale niewiele osób widziało ją na własne oczy. Ta sztuka udała się podróżnikowi Robertowi Gąsiorkowi. Szary jest cały kraj i to jest przerażające. Sam Pyongyang to jest infrastruktura i architektura jak najbardziej komunistyczna, więc ani nie przeraża może w ciągu dnia, ani też nic mnie zachwyca tak naprawdę. Natomiast sytuacja zmienia się po zmierzchu, ponieważ to, co jest dla nas bardzo egzotyczne, to fakt, że nie działa oświetlenie na ulicach. Kompletnie jest ciemno, także możesz stać na chodniku, palić papierosa, jedynym światłem jest żar twojego papierosa. Kraj się utrzymuje w znacznym stopniu z tego, że eksportuje surowce. Analityk Centrum Studiów Polska-Azja Oskar Pietrewicz. Korea Północna posiada znaczne surowce węgla, żelaza, metale ziem rzadkich też. W przeciwieństwie do sąsiada z południa. Dokładnie tak. I tak zresztą było historycznie, że bardziej większy potencjał przemysłowy, potencjał taki cywilizacyjno-kulturowy był na północy większy. A to południe jest teraz superpotęgą gospodarczą. Dokładnie, jakby Korea Południowa przezwyciężyła te swoje, wydawać by się mogło, niekorzystne, niesprzyjające uwarunkowania. Trzeba mieć świadomość tego, że turyści są świetną okazją do pozyskania twardej waluty dla rządu koreańskiego. Wszyscy ci, którzy pracują w szeroko rozumianej obsłudze turystów, czy to będzie kierowca autobusu, czy też pani na straganie, który jest specjalnie przygotowany tylko pod turystów, wszyscy są cały czas uśmiechnięci. Są takie chwile, kiedy czujesz, że to wszystko jest przejaskrawione, że hotel, do którego wracasz po całym dniu zwiedzania, otwiera ci pan z gigantycznym kapeluszem na głowie, trochę przesadzonym. Wszystko jest robione na styl europejski, więc ten hotel wcale nie jest to tak, że zdjęcie Kimów jest w każdym pokoju. Korea Północna też utrzymuje się w znacznym stopniu, mając na uwadze izolację, w jakiej jest ten kraj, który no, to jest też element samoizolacji, takiej autarki politycznej, ale też gospodarczej, utrzymuje się z tego, że eksportuje, można powiedzieć, wysyła migrantów zarobkowych. Dotyczy to głównie Chin, Rosji i krajów Zatoki Perskiej. Pojawiła się informacja ze strony chińskiej izby celnej. Dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej Rafał Tomański. Która według najnowszych danych poinformowała wszystkich, że handel dwustronny z Koreą Północną, pomimo dostosowania się Chin do sankcji ONZ-u, wzrósł. W pierwszym kwartale 2017 roku wobec analogicznego okresu rok wcześniej o ponad 1/3. Wydaje mi się, że przede wszystkim Chiny obawiają się, że gdyby zacisnąć tą pętlę gospodarczą na szyi Korei Północnej, to mogłoby być jeszcze gorzej niż teraz. Teraz Korea Północna sprawia wiele problemów, ale najgorsze, co by było dla Chin, to kiedyby powtórzył się scenariusz z lat 90., czyli że jest ryzyko upadku Korei Północnej jako takiej, jako państwa, że państwo jest niewydolne. Implozja systemu, rozsadzenie go od środka, to jest otwarcie puszki Pandory. Nie ma sensu rozmawiania z kimkolwiek na miejscu o broni jądrowej, czy też o obozach pracy. Polscy, ponieważ oni w najzwyczajniej w świecie takich informacji po prostu nie posiadają. Miałem takie wrażenie wielokrotnie zresztą, jak przejeżdżaliśmy między miastami i widzieliśmy grupy pracujących na polu Koreańczyków, bądź też odpoczywających w zależności od pory dnia, i widzieliśmy, że oni są zapatrzeni w nasz autobus, ale nie w nas jako białych siedzących za szybami, ponieważ byliśmy zbyt daleko, nie mogli nas dostrzec, my ich dostrzegaliśmy tylko za pomocą obiektywów w aparatach. Oni po prostu byli zdziwieni samym faktem przejeżdżania najlepszego autobusu, jaki był dostępny w tym kraju. W znacznym stopniu podejmują pewne reformy, chociażby takie, można powiedzieć, odkołchozowienie gospodarki, czyli nie przekazuje się wszystkiego, co rolnicy wyprodukują, to przekazują do państwa. Teraz już 60-70% płodów rolnych mogą zatrzymać dla siebie i sprzedać właśnie gdzie? Na czarnym rynku. To jest dużo lepiej niż było w latach 90, bo to był po prostu kraj wycieńczony wręcz na skraju głodu. Teraz jest ta różnica jakościowa, są co najwyżej niedożywieni. Moim zdaniem nie należy mówić o Korei Północnej, tej, jak ten kraj funkcjonuje, stosując te klisze z lat 90. Naprawdę od tamtego czasu się sporo zmieniło. Niedożywieni być może, ale po zęby uzbrojeni. O to, jak się żyje w Korei Północnej, pytał Marcin Pośpiech, a więcej o tym opowiemy w sobotę o godzinie 8.30 o poranku w audycji podróżniczej. Za 4 minuty 17. Tu Trójka. Where the amber heals the desolation of the wound deep in you tonight. This is a night ride with stones in your pocket. This is a night ride to your half-life. This is a night ride down in your railroad. And you never felt so cold. You rule the world for a moment. Thought you were in the kingdom of love. You were fooled by your own fantasies, and she kicked you in the balls. This is a night ride to burn your poetry. This is a night ride to smash up your guitar. This is a night ride down in your graveyard. This is a night ride with your monkey. This is a night ride with a devil on your case. This is a night ride to your nightmare. It's time to cut to the chase. This is a night ride with stones in your pockets. This is a night ride to your half-life. This is a night ride down on the railroad. Zastanawiam się, czy liczy się do ilości przeczytanych książek, bo na przykład moja żona zna wszystkie tłumaczenia Mistrza i Małgorzaty, czyta je na okrągło, na przemian tylko czasami z ręką i ekstazą i twierdzi, że to jest najpiękniejsza książka, zna wszystkie jej tłumaczenia. A jednocześnie chciałem się spytać, czy istnieje coś takiego jak szowinizm właśnie księgarstw, nie wiem jak to nazwać, bo jednocześnie jak ja czytam co innego, to czepia się do mnie, że nie powinienem tego czytać, bo będę miał robaki w głowie. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując elektryczną deskorolkę Wheels Skymaster z kołami 6,5 cala, z funkcją Bluetooth oraz wbudowanym głośnikiem za jedyne 849 zł oszczędzasz 150 zł. MediaMarkt.pl. Wrocław, stolicą jazzu. Już wkrótce 53. edycja jazzu nad Odrą. 26-30 kwietnia. W programie Koncerty Gwiazd, premiery, hołd dla Johna Coltrane'a i Światowy Dzień Jazzu Polskiego. Wystąpią m.in. wybitni amerykańscy perkusiści Jeff Tane Watts i Kendrick Scott, saksofonistka Tia Fuller, Zbigniew Namysłowski i Leszek Moszczer. 26-30 kwietnia. Impart i Plac Społeczny. Bilety już w sprzedaży. Więcej na www.jazznadodrą.pl. Wyprzedaży w Sephora czas zacząć. Tylko teraz wiele kultowych produktów kupisz do 50% taniej. Ja wybieram maskarę Lancome Grandiose Extreme za 109.